waar. De gerechten van Decimeer zijn net zo temperamentvol als de muziek. Bijna 100 verschillende vlees- en visgerechten. Decimeer's Joegoslavisch restaurant biedt u wekelijks een wisselend supermenu voor slechts 25 gulden. Bel voor informatie 175-45. Decimeer ontvangt u graag in zijn gezellig restaurant aan de Spoorstraat 14-16, vlak aan de haven in Enkhuizen. Wij beschikken ook over een gezellig terras. Decimeer wens u prijatno, eet smakelijk.